Ja, vi ønsker velkommen til Gal Mix nummer 1, det første programmet I en serie på 10 som skal gå på fredagskveldene. Det skal bli mye musikk, og vi skal ha litt underholdning og sketsjer, og ikke minst gjester mellom platene vi spiller, og vi har fått den første gjesten allerede her I studio. Vi kan ønske velkommen statsfysak Melvin Blyse. Jo, takk. Det var hyggelig du kunne komme med, Blyse. Ja, jo, jo. Og Melvin Blyse identisk med den mannen, den første nordmann som ikke har klart å krysse Akerselven I ballong. Ja, det stemmer. Og dette forsøket det fant sted I går, jeg stemmer det? Ja, I går og I foregårs, det tok litt tid. Akkurat, og hva var det som da skjedde? Nei, jeg sto der da og forsøkte å få ballongen opp, men det var da for lite oppdrift på en måte. Men sto, satt de ikke I ballongen da? Nei. Nei, I kurven mener jeg, under ballongen? Ja, nei, nei, det var jo ikke plass I kurven, der var jo ballongen. Ballongen men, var jo der. Hvor var de da? Ja, jeg sto da litt ved siden, og hadde da bundet tau rundt livet som var festet I ballongen. Ja. Og så forsøkte jeg liksom å kaste den opp, slik at jeg ville bli dratt etter I tauet. Ja. Og skulle da komme over. Men den falt ned hver gang. Den, det gikk ikke ned. Nei, det var ikke nok oppdrift, tydeligvis. Den falt ned og falt ned, og etter utallige forskjellige forsøk, så falt den ned på en sten og knuste. Knuste? Det ja. Mener eksploderte? Nei, den knuste simpelthen. Knuste? Men hva slags materiale var den ballongen lavet av da? Nei, den var jo av glass da. Av glass? Det var ikke en vinballong da, Blyse? En vinballong? Nei, jo, kan, jeg kjøpte den I hvert fall fra et postorderfirma I Østerrike. Ja, akkurat. Og ikke kom jeg jo inn I Oslo Ballongklubb. Nei, det men takk for det, takk for det, Blyse. Vi skal, takk for at du kom, vi skal spille en plate nå. Og apropos vin, så finnes det jo så mange sorter vin. Det finnes jo rødvin, det finnes hvitvin, muserende vin, og ikke minst musiserende vin. En slik vin jo blant annet Gørsvin, og han skrev jo som kjent Summertime I sin tid, sommertid som vi har nå, og som vi ikke har hatt I Norge på mange, mange år. Og apropos mange, mange år, så det jo også nå nøyaktig mange, mange år siden Charlie Parker døde. Og nettopp Charlie Parker det som skal spille den versjonen av Summertime, som vi nå skal høre.